Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, banda numărul 2, caseta numărul 2, fața 1. Și tocmai cu un astfel de individ cinic și-a găsit să-și bage în cârt tovarășa Ana. În comparație cu durerea pricinuită de defecțiunea ei, aproape că nici nu mai are importanță ce a făcut Teohari Georgescu. Bine a zis tot Tovdej. Pus de partid într-un post unde trebuia să stea de pază interesul statului de democrație populară și ale celor ce muncesc, Georgescu a dat dovadă de pierderea vigilenței revoluționare, de lipsă de combativitate și simț de clasă, ceea ce a permis elementelor dușmane să-și desfășoare activitatea vrăjmașă intereselor statului. Avea dreptate Tovdej. Din această perspectivă, numai cine nu vrea, nu vede că participarea lui Teohari Georgescu la grupul Deviator anulează tot ce a întreprins, desigur, ca să arunce praf în ochii clasei muncitoare, pe linia Ministerului de Interne. Canalul, Bicazul, strămutările forțate ale nenților, dar nu numai ale lor în Bărăgan. La liceu citisem împreună cu Petrică Logofătul din Brăniștarii de Neajlov, Tică Stere, un machedon pripășit în mod bizar la București, într-o vreme când găseai mai mulți români la Viena decât în orașul de pe marginea Bărăganului, și cu Gugui, găzar, cum le ziceam noi ploieștenilor, ambițios și repezit, împreună cu Ion Mitiță, un băiat de pe lângă Olteința, care a făcut biologia și acum e profesor, marele articol din Scânteia. Era în iunie și mai aveam un an până la bacalaureat. Mulți tremurau cu gândul la Politehnică și învățau de duduia pământul. Nu era de glumit cu Turturica, de care nici nu-mi păsa, odată ce mă autodeclarasem idiot irecuperabil în materie de matematică și eram trecut în Consiliul Pedagogic, fiindcă adusesem liceului un premiu la concursul de literatură pe capitală. Vestea sciziunii de la vârful partidului și materialele publicate atunci, care ni s-au prelucat într-un lung șir de ore la UTM și la dirigenție, la organizație de Nini Iliescu, care mai înainte ne citise cu răbdare și din cursul scurt, mi-au produs o stare ciudată, amestecată, de dezamăgire că tovarășii în care credusem atâta, pe care îi aplaudasem când treceam plimbându-le portretele prin fața tribunei și cărora le scandasem numele în lojinci virate din rărunchi, sunt niște trădători, unelte criminale în slujba guvernelor imperialiste, a fașiștilor titoiști și a altor dușmani ai cucerilor revoluționare ale poporului român, dar și, undeva, într-un colț al sufletului, cel mai ascuns, mai obscur și mai închis cu șapte lacăte, de speranță nici mie mărturisită, că asist la un început al sfârșitului. A venit vacanța mare, am plecat iar la Danilov, la rația de 50 de căldări pe seară pentru udatul grădinii și l-a scăldat peste zi în Neajlov, la Gropan, acolo unde căzuse chiar în albia râului o bombă și găseam scoici cât palma din care făcea mama mâncare cu mult mărar și usturoi. Am citit Tolstoi și Corolenco, traduși în ediții populare, dar și Gorki și Șorohov, al cărui pământ de sărănit mi-a plăcut mult. Era printre personaje un bătrân hâtru, moșciucar, care intra în fel și chip de dandarale din cauza exageratului dar al subtului cu care îl împodobise Dumnezeu, o femeie care își arăta pulpele ispititoare, dar în care comunistul Davidov, cu simțul lui exact de bolșevic și marea înțelegere pentru om și problemele lui pe care ți-o dă lupta comunistă, a știut să vadă nu întâi și întâi muiera frivolă, ci prietenul capabil de dăruire, cu suflet de aur, ascuns sub veșmintele înșelătoare ale ușurătății, rămase de la proasta educație dată de regimul țarist. Pe malul Donului, cazacii rostuiseră o viață nouă, îmbelșugată, dar la noi rămășterilor înduirii burghezo-moșierești, reflectate în gândire, se opuneau noului. Era, cum spunea un poet de-a bea și din adolescență care avea să sfârșească tragic, vechi vegetații dușmane. La Dadilov fusese trimis președinte de sfat un muncitor de la 23 august. A făcut ceva treabă la început. A aplicat cotele cum l-au învățat tovarășii de la raion. Dar s-a spurcat curând la vinul tare și acru de 1001 și la țuica de corcodușe și a început să umble mai mult pe două cărări. I-a luat locul vânătoreasa, nevasta unui subofițer de la unitatea de artilerie de la gară. I-a și-a dat iute seama de ce nu vor oamenii să intre în colectivă, GAC, cum îi spuneau țăranii. I-a suit pe toți chiaburii satului, vreo 11-12, într-o căruță cu boi, l-a pus pe gornistul de la sfat să scrie cu cretă roșie pe loitre lipitorile satului și i-a plimbat pe ulițe o zi întreagă. A fost arătat satului și demascat și neastenică vecinul nostru, care n-avea fir de pământ, dar vindea gaz și sticle de lampă, fiind astfel printre exploatatori. Cei mai slabi de îngeri s-au înscris. Mulți au plecat să lucreze la București, la prefabricate în Progresul, alții au ajuns tocmai la Vulcan sau la uzina de mașini grele, UMG, strămoșa faimoasei IMGB din iunie. În primii ani de după război, în toată comuna erau 5-6 biciclete ale ceferiștilor care făceau naveta la depoul de la Filaret. Pe urmă, numărul acestora a crescut nemăsurat. La sfârșitul anilor 50, navetiști au plătit să se construiască un hangar la gară. Mulți au plecat în jungla de beton proaspăt răsărită între cele două șosele, a Giurgiului și a Olteniței, în Berceni, Popeșle, Ordeni și Progresul. La câmp ieșeau doar babele cu șorțuri de America anti-jeg și gumari, aidoma celor pe care le-am văzut acum 2 ani, în plină perestroică, în pepenăriile de la marginea șoselei care duce la Samarcand, de m-am frecat la ochi. Pentru ca nici fratele meu Emil, încă la liceu, nici eu să nu avem necazuri cu originea noastră socială mic-burgheză, mai ales că fratele mamei fusese ofițer pe frontul de est, iar cumnatul tatei, popă la Chiriacu, părinții au donat statului cele 2 hectare de pământ pe care le avea mama de zestre. Ne-a rămas grădina. În septembrie am plecat la facultate. Emil a început ultima clasă de liceu, seria lui a terminat cu 10 clase. Ne-au venit profesori noi, unele cursuri erau comune cu filozofia și cu științele juridice, în anfiteatrul de jos, de la drept. De 2 ori pe săptămână îl ascultam pe Leonte Tismăneanu, despre care se spunea că și-a pierdut o mână în 36, în Spania. Pe lângă tactul și atitudinile paterne ale lui Alce Constantinescu, regretatul decan, orbonomia rafinată profesată de Atanase Joja, Tismăneanu, despre care gurile rele spuneau că îl cheamă în realitate Tismineschi și că e mai aproape de Haifa decât de Tismana, părea casant, scrâșnit, inflexibil. Stalin murise cu un an și jumătate în urmă. Noi fusesem încolonați și duși în acele zile de început călduze, martie 53, la poarta ambasadei de la șosea, unde scoseseră o masă pe care stătea deschisă marea carte de condoleanțe. Până să ne vină rândul, am tras o bâză zurlie sub privirile profesorilor care se făcuseră ca turta de ceară. Se înfăptuise actul desacralizării. Idolul coboruse de pe soclu, se urcase pe catafalc și plecase să-i țină tovărășie lui Vladimir Ilici într-o eternitate. Sau cel puțin, așa se părea. Printre studenții anilor de atunci, eu eram dintre cei care percepuseră viața prin raportare la greutatea traiului la țară. Nu aveam motive să cred că noua orânduire nu ne va aduce fericirea. Altor tineri, poate, provenind dintr-o altă zonă a societății, li se va fi explicat de către părinți ce fusese înainte. Țăranii nu trăiseră strălucit nici pe vremuri. Eu eram la a doua generație de la abandonarea opincilor. Rudele lor avuseseră un cuvânt de spus în politica interbelică și chiar înainte de făurirea României Mari. Tinerii aceia știau mai multe decât mine. Educația lor fusese făcută în case unde se moșteneau din generație în generație biblioteci masive cu mii de volume. Unora li se inculca deja în familie tehnica dublei gândiri. Nu se ajunsese în anii aceia la folosirea ei generalizată la scara întregii țări ca normă de supraviețuire, cum genial intuise Orwell că se va întâmpla. Venind în vacanțe acasă în satul de pe Neajlov, la o aruncătură de bez de călugăreni în câmpia Burnazului, vedeam că țăranii o duc greu, că muncesc din răsputeri, cei mai mulți, desculți de când a firul ierbii până cădea prima brumă. Noua putere afirma că vrea binele tuturor celor ce muncesc, de la orașe și sate. De ce să nu fi crezut? Propaganda ideologică, abil făcută încât să nu lase nicio vârstă în afara îndoctrinării, bombarda prin presă și radio populația unei țări întregi. Nimeni dintre cei care trăiau în colectivități organizate de stat, cum erau și studenții, ori din leafa pe care o dădea singurul care putea face acest lucru, adică tot statul, nu se putea sustrage propagandei. Între timp, fusese recreate organizațiile care îl preluau și îl prelucrau pe copil, neslăbindu-l nici ca adolescent, nici ca tânăr. Apăruseră sute de cărți și broșurile despre eroii clasei muncitoare, despre ilegaliști și lupta acestora împotriva burghezo-moșierimii și slugilor ei odioase, siguranța și poliția. Promisiunile de mai bine stăteau la temelia acelei vaste întreprinderi de îndoctrinare, la oaltă cu rescrierea istoriei naționale, și cu rădăcinarea sentimentului de dragoste și admirație față de Uniunea Sovietică. Cei în vârstă, părinții, cel puțin în cazul meu, se fereau să insiste asupra adevărului, conștienți de primejdea de a inculca copilului atitudine critică, ușor de evidențiat în mediul școlar și de a-l face astfel o pradă sigură pentru activiștii UTM-ului. Pe de altă parte, îmi plăceau scrierile anilor acelora, cărțile autorilor sovietici traduși aproape imediat după război. Fedin, Simonov, Fadeev, Sholokhov, romane masiv reprezentate în bibliotecile școlare, epurate cu grijă de tot ce ar fi putut întări sentimentul de apartenență la poporul român, de toată istoria lui cea adevărată. Cu timpul, propaganda a început să dea roade. Partidul Comunist se insinua peste tot, începuse să determine gândirea și comportamentul multora dintre tineri. Îmi amintesc de un bal dintr-una din nopțile de vară la Căminul Cultural de la Comana, sat mare, unde ne-am dus și noi cei 2-3 studenți de la Dadilov. Ne cunoșteam între noi, toată lumea se cunoștea. Noi erau doar figurile a doi fârțângăi, cu pieptene în buzunarul de la cămașă, pantalon bleu marin și pantofi roșii. Ăștia sunt la raionul UTM de la Vidra, mi-a spus cineva. Apoi nu m-au mai interesat până când acordeonistul Balaocheș a anunțat, răgnind în atmosfera năclăită de praf și de miros acru de sudoare, Demeșteng, fetele, liceene, s-au repezit ca ulii la cei doi, smucindu-i pe apucaterea, care pe care. Am privit scena amuzat și contrariat. Cum să-i lași pe studenți și să te guduri pe lângă niște neisprăviți care vorbeau cu ei este? Abia târziu, după ani, mi-am dat seama că oamenii de partid, indiferent de eșalon, reprezentau pentru fetele acelea ale căror mame avuseseră copii la vârsta lor o virtuală partidă. Un simț ascuțit al interesului imediat, un soi de, hai să zicem, frit turist, între timp viitorul fericit pe care îl făgăduiau discursurile lui Gheorghiu Udej și lozincile de pe case, scânteia și dările de seamă de la ședințe, propagandiștii și agitatorii de la om la om, părea tot mai încețoșat. În facultate, îndoctrinarea devenise agresivă. Agresive erau și frazele lui Lenin din materialism și empiriocriticism, disecarea furibundă a tezilor lui Marx și Apenarius, ura împotriva tot ce nu însemna doctrina marxiștilor. Stalin era și mai dur, și mai direct, rudimentar. Ajunsese obsedantă stereotipia frazelor și ce era și mai grav, începusem să înțeleg că suntem supuși unei formidabile averse de vorbe. Citeam scânteia și mă închipuiam gazetar cu carnetul în mână. Interviu cu Tov Ciupercile de la Raion, reportaj despre vaca Porumbița, nu e glumă, a ținut câteva vreme pagina întâia organului și suratele ei, articol de înfierare a imperialiștilor anglo-americani și unelor lor de la Seul. Merita să faci facultate pentru asta? Nu cumva avusese dreptate bunica mea? În anii aceia, studenții făceau băieții o zi de armată pe săptămână și două convocări de câte o lună vara și ieșeau la absolvire sub locotenenții în rezervă. Îmi plăceau armele. Mă apropiasem de majorul Costin, unul dintre ofițerii catedrei speciale de la universitate, militar distins al vechii armate regale, scăpat ca prin minune de epurare de trecutul la lopată și a ajuns instructor la noi. Avea caracter, ținută, demnitate. Vorbea puțin și doar când trebuia. Mi-am închipuit că armata e teritoriul ferit de invazia vorbelor, de zgomotoasa agresiune a doctrinei. De ce să nu las facultatea și să nu mă duc eu la școala militară? Fratele mamei, unchiul Caragea, nu făcuse la fel, nu plecase de la drept după 2 ani și se scrisese la școala de ofițeri? Cât aveam să mai suport lălăiala unora ca Vladimir Tisminescu? Încă nu apăruse Nikita Sergeevici la tribuna celui de-al 20-lea congres ca să povestească activului de partid o parte din ce știa ca răzbunare pentru serile de la Cunțevă când tătucul, zâmbind diabolic de dulce, îl punea să se dezbrace în cămașe și izmene flanelate și să joace gopacul pe masă printre sticloanțele de vodcă și farfurile cu icre negre. Joacă, Nichitușca! Joacă! Și Nichita rămânea cu ce dăduse Madame Hrușov să-și pune pe dedesubt și țopăia sub privirile diabolice ale lui Stalin și cele perfid competimitoare ale lui Lavrenti Beria. În anii aceia mi-a șoptit Valerii să ne atinschi la ureche. La congresul 20 s-a văzut cum merge treaba. 11 ani pe genialul l-am pupat în cur degeaba. Deocamdată însă, cel mai mare erou al istoriei se odihnea sub granitul mauzoleului și tinerile perechi care voiau să le meargă bine plecau de la ofițerul stării civile ca să se agațe la eterna coadă care brăzda Piața Roșie. Iar dincoace, în inima Bucureștiului, într-un anfiteatru de la drept, un profesor de marxism ne bombarda timpanele cu istoria gloriosului partid al bolșevicilor. Mi s-au învălmășit în cap, ca într-un joc halucinant de noțiuni și sintagme, Bakunin și Narodnaya Volia, Plehanov și Halturii, Ciorni Pieredel și Uniunea de Luptă de la Petersburg, cei de făcut și Zimmerwaldie. Neștii nimic despre comuniștii români și istoria partidului, în afară de sigur de faptul că au luptat mereu eroic pentru binele poporului și suveranitatea României în toți anii negri când țara a fost jefuită și împilată de burghezi, moșierime și regi, nu m-am mirat deloc de mutarea în adâncă clandestinitate a Congresului 2 al Social-Democraților Ruși de la Bruxelles la Londra, unde s-au transformat în bolșevici, nici că nu s-au adunat la Moscova ori la Petrograd. Într-o bună zi, fără să-i fi suflat tatălui meu vreun cuvințel despre ceea ce vreau să fac, m-am hotărât să plec din facultate. Era într-o perioadă când făceam conspecte până seara târziu la biblioteca facultății de filozofie. Mi-aducea cărțile o fată cu pulpe masive, la care mă uitam posticios și care îmi evoca versul lui Bogza, fată galbenă cu pulpele ca lumina marilor bulevarde. Făceam, dacă țin bine minte, fișe la stângismul boala copilăriei comunismului. Ca să mă desting, citeam intermitent Infernul în traducerea lui Coșbuc. Apoi m-am pomenit că las de tot deoparte cartea lui Lenin și când am terminat Infernul, m-am prezentat la Comisariatul Militar al Raiului Lenin. M-au trimis la școala de ofițeri de infanterie. Mă îmbiase și un major recrutor al securității pentru școala de la Oradea, dar l-am refuzat politicos. Mi-am adus aminte cum l-au ridicat noaptea pe un om de pe Rusa, Naion Buzat. Se urcase beat pe gard de 23 august și se răstise la câțiva gură cască. M-am îmbătat, mă, de necaz, că așa trebuie să facem cu toții de ziua nenorocirii noastre. Lumea șoptea că au venit cu duba neagră, i-au scotocit casa și l-au luat la Raion, la Vidra. Mi-am adus aminte și am declinat oferta. Maiorul n-a insistat, a zâmbit numai și a notat ceva într-un carnețel. Iar eu am pășit pe drumul care ducea spre glorioasa carieră agră. Am fost arestat în curtea din spatele Facultății de Drept la 25 martie 1959. În toată acea dimineață am fost urmărit de la Căminul de pe Doamnei până la Rondul Scriitorilor și la Careul Șahiștilor din Cismigiu și de acolo la facultate. Erau doi îmbrăcați la fel. Pălăriuțe tiroleze, lode neversui, pantalon blămari. Unul foarte înalt, solid, rotund la față, celălalt scund și uscățit. Pat și patașon. Nu mi-explic cum, dar am intuit într-o străfulgerare că ei sunt. N-am avut timp să-mi fie frică, ori frica rămăsese în pădure cu o zi în urmă, când mă plimbasem îndelung cu mama, neobișnuită cu atâta atenție din partea unui copil care nu dădea cu lunile pe acasă, în disperarea de a nu-i putea spune că știu și că nu se poate altfel. Pe avizierul de lângă ușa secretariatului, o foaie bătută la mașină, numărul cutare din martie 59. Sunt exmatriculați prin ordinul Ministerului Învățământului Public, fără drept de reînscriere, ca dușmani ai poporului, următorii, cele șase nume cărora li se vor adăuga încă două, trei, rectorul universității va duce la îndeplinire prezentul ordin și celelalte, ministru, am intrat să iau actele. Madame Comșa sau Madame Coadă, nu mai știu care dintre secretare, a căscat gura de uimire, s-a reculat și mi-a spus, fugi jos la cadre, actele sunt acolo. Mințeam. M-am uitat în ochii ei, i-am spus, acum ne ia de la cadre? Și am ieșit. La parter, lângă laboratorul de criminalistic al profesorului Camil Suciu, unde trona Juna Mioara, care făcea canotaj și avea pulpele bronzate, l-am întâlnit pe colegul meu, Dumitru Chirilă. L-am tras după mine pe banca din parc. Scoate repede tot ce ai prin buzunare. I-a luat țigările și chibricurile. Era lângă mine când a venit Piticu. A întrebat stupid și politicos. Domnul Mihalcea? Am dat din cap. A scos din lot de legitimație cu fotografie, n-am reținut numele, mi-au atras atenția epoleții de locotenent major. Am pornit pe lunga cărare dinspre bulevard, el în față, ca și când ar fi fost sigur că n-am să fug. În spate era un mic crâng ce ieșea în plevne pe la construcții. A aș fi putut să fug pe acolo. Sau să-i dau un pumn în cap. Eram destul de solid, făcusem box la știința. N-am făcut nici una, nici alta. L-am urmat ca un cățel. Dinspre poartă venea fuga celălalt, înaltul, parcă speriat. Și mi-a trecut fulgerător prin cap că i s-o-i făcut frică să nu fug. M-a băgat la mijloc. S-a prelins din frofota străzii o mașină prăpădită, un Dodge vechi. Nici n-aș fi băgat-o în seamă. La volan, un tip cu mustăți groase, răsucite și șapcă de piele în 8 colțuri. Blazonul șmecherilor de pe Grivița. M-au înghesuit între ei în spate. Mașina s-a pus în mișcare, prăjina s-a lăsat brusc cu toată puterea pe mine, m-am pomenit cu capul pe genunchi, i-a zulit scundului. Pune ochelari. N-am. I-am uitat, a răspuns tâmpitura. Șoferul le-a întins un ziar peste umăr, mi l-au pus pe cap. Am ghicit că trecem peste podul de la chimie, că mergem înapoi către Elefterie, că ne întoarcem pe bulevard, că trecem iar peste un pod. Când am simțit că mașina urcă, motor excelent, torcea ca o pisică, doar carcasa era veche, am știut că sunt dus la Uranus. Pe vremuri fusese arsenalul armatei. Treceam zilnic pe lângă el, nu pe trotuarul din dreapta, erau santinele, pe vis-a-vis unde era școala, și coboram către Mihai Vodă, pe lângă arcul cu poarta veșnică scată de la arhivele statului. Prin 48 sau 49, nu mai țin minte, am văzut la etaj un flăcău în cămașă și izmene, în picioare ținându-se de gratii și privind în stradă. Mai târziu au apărut stănoagele de lemn, santinelele, iar peste geamul s-a dat cu vopsea. Vechitura s-a oprit, am auzit un țăcănit metalic, o scârțitură, au luat jurnalul, am coborât. O curte triunghiulară, apoi am fost împins pe niște scări într-o încăpere unde se afla doar o masă. A răsărit din pământ o pocitanie cu un șorț cachi peste uniformă. Aș minți dacă aș spune că n-am văzut om mai urât. Am văzut, tot acolo, mai târziu, la o anchetă de noapte. Pot că am apus să scot cureaua, fularul și șireturile și să le pun pe masă. Apoi mi-a întors toate buzunarele pe dos. A oprit cutia de chibrituri, mi-a înapoiat țigările. Mi-a cerut pantofi. Purtam o pereche cu blacheuri îngropate. A scos un patent, a tras blacheul de la un pantof cu un rând de talpă din top. Al doilea n-a vrut să te sprindă. M-a înjurat. Tu dă-mi în piesă, dă-mă-te așa, și mi-a dat înapoi. Îmi sta pe limbă să spun, cum vrei, domnule, să merg așa prin oraș? Dar am tăcut. Cu pantofii ei am mers șontâc, șontâc la toate transferurile până târziu. Nu mai știu ce s-a ales de ei. A venit un vlășgan cu pantalon de cizmă, dar încălțat cu papuci moi, cu talpa de pâslă, mi-a zis, dă-mă capul încoace. Și fiindcă pricepeam greu, m-a tras scurt de păr și mi-a pus ochelari. Apoi m-a împins de cot, am intrat în beznă, m-a oprit mucit, a ciocănit, am intrat într-o cameră mare, luminată, violent. M-au pus să mă dezbrac în chiloți. M-au sucit, m-au răsucit, m-au măsurat. Erau doi, un bărbat și o femeie. Bărbatul i-a dictat. 1,73, 65, treci nu la semne particulare. M-a fotografiat, de data asta femeia, în două poziții, cu un aparat mare, de lemn cu cârpă neagră, ca pentru pozarii de mirese. Bărbatul mi-a apăsat degetele pe o placă dată cu ceva negru, cleios, apoi mi l-a răsucit, unul câte unul, pe un carton pe care femeia scrisese numele meu și 13 august 1936, București. El a adăugat niște cifre, vlășganul mi-a pus ochelarii, m-a înșfăcat iar de cot și m-a dus într-un birou înalt, foarte înalt, luminat de o fereastră pusă chiar sub tavan. Un bărbat mai degrabă scund, cadaveric, sau poate lumina era săracă, cu obrajii scobici, linia bărbii netă, m-a privit îndelung. Te așteptam, Mihalcea, mi-a spus. Ca pe un cireș în floare, i-am răspuns. Idiot, nu mi-a venit altceva pe buze. Insul s-a uitat la mine ușor bagiocoritor, cu iritare stăpânită, a tras sertarul, a scos un baston de cauciuc, l-a îndoit fără să mă slăbească din ochi, l-a dezdoit, l-a pus la loc, a împins sertarul. S-a sprijinit cu podul palmelor de marginea biroului și a silabisit cu aceeași privire pironită pe mine. Mă cheamă Voicu, sunt bulgar și încăpățânat ca un bulgar. N-ai vrut să ne ajuți, Mihalcea. Am înțeles fulgerător. Îmi aducea aminte de scandalul din școala militară. de deconspirarea contactului meu cu contrainformațiile și dezvăluirile făcute colonelului Ion Ștefănescu, șeful școlii. Le plăteam acum și Voicu se bucura ca o canalie că am ajuns pe mâna lor. Totul e relativ. Absolut a fost doar dorința de a deveni ofițer. S-au risipit aburii beției de pe trenul care ne-a dus la Sfântul Gheorghe și larma cumplită, zbieretele, cântecele care au însoțit vagonul bucureștenilor până pe la Brașov. Examenul a fost o formalitate. Ultima triere s-a făcut la controlul medical. Colegii descoperă repede că am făcut aproape 2 ani de facultate și îmi spun cu o undă de tristețe amical: studentul. Pui la el, mă! Rângește ortacul, politrucul companiei, când palma mea pleznește sonor patul armei cu exact atâta timp în urma celorlalți, cât trebuie ca ochii tuturor să localizeze locul infracțiunii și pe infractor. Ne instruim cu puși rusești Mosin Nagan, model 1893. Sunt cât noi de înalte, iar când le punem baioneta triunghiulară și mărșăluim în mantăile până la pământ, semănăm cu plutoanele lui Budionei. Armele noastre au făcut războiul ruso-japonez, primul război mondial, al doilea. Colonelul Paulenco, consilierul sovietic, singurul ofițer care retrăsură la scară, împreună cu colonelul Ștefănescu, șeful școlii, spune că marele popor frate de la Răsărit ne-a dăruit aceste arme. Unul dintre puțini ofițeri ai fostei armate regale române, rămași ca profesori în școală, Hrițcu sau Malamuceanu, nu mai știu care, îi spune lui Virgil Ciobotaru, distins ofițer topograf, profesor și prieten, și Virgil mie, că n-a fost nici vorbă de cadouri. Pe ruginele alea nenorocite, coșmarul armurierilor, românii au dat greu cu vagoanele și cu trenurile. Rușii trebuiau să plătească să scape de ele. Să fi zis mersi că le ia cineva de pomană. Noi însă am dat bucate pe ele. La stația de radioficare Balaci, scamatorul din anul 2, pune în fiecare dimineață și în fiecare seară cântece rusești sau muzică ușoară de a noastră. Ne trezim cu câteva clipe înainte de urletele căprarilor elevi, în acordurile unui cântecel foarte luminos. Peste vale, peste deal, trece o mândră pe un cal. Tropa, tropa, tropa, trop, când la trap, când la galop. Restul am mai uitat. Ea, amazoanca, pusese pe sinearea armăsarului un tarhat considerabil. În desagii mari și grei, oare ce-o avea în ei? Pe scurt, fata ducea mâncare unor întovărășiți de tip tolz, care munceau cu spor din zori și până în seară și le trebuia ceva cald. Seara, după ce ne văxuim cizmele, partea de jos piele, ca rândul mușama, le aranjăm în așa fel încât elevul sergent din anul 3, când se dă pe spate cu un ochi închis și cu celălalt holbat, să nu vadă decât o linie. O linie, că vă ia dracu! Studentule, cu tine vorbesc! Când se stinge becul, în ultimele clipe înainte ca reverberațiile luminii să dispară de pe retină și ne cădem într-un somn de plumb, mai auzim în difuzor. Doi ochi albaștri ca cerul de azur, ah, ce nopți au trăit marinarii! Numai cerul și marea împrejur! Cu asta, educația noastră culturală a luat sfârșit. Băieții din anii mai mari provin fie din școala de politruci de la Ineu, desființată, fie din școli profesionale. Colegii mei sunt altceva. În seria noastră toți au absolvit școli medii tehnice. Sunt spirite practice care înțeleg să înghită cei 3 ani de privațiuni pe care le impune viața de ostaș, cum grește regulamentul, fiindcă la capătul lor vor veni imensa ladă de lemn, unde se pun de toate, de la batiste și ciorapi până la șanuri și căciula de bibire, ordinul 50 și leafa sigură. Dintr-o manta poți să-i faci nevestei palton, e ceva, nu? Când se apropie primăvara, băgând de seamă că la raportul de dimineață, comandanții trag cu coada ochiului la cer. Dacă e frumos și se vede o rază de soare, intrăm în clase, diviziuni, cum li se zice. Să vină însă un scrop de ploaie, că îndată încep să se aude ordine zbirate către batalionul înșirat pe platou. Ne repezim la rasteluri, înșfăcăm mosinul, masca de gaze, telemetre, plăcile de bază și sebile aruncătoarelor, tăblițele țintă și cărând în spinare mitralierele Maxim și puștile mitraliere Dechtiarov Pihota, o luăm voinicese spre dealul Păiș, de unde ne întoarcem muzi loarcă, tăvăliți ca porcii și rupți de foame. Zilele se scurg ritmate uniform. Deșteptarea, înviorarea, instrucția, masa, ora de somn obligatoriu, n-ai voie să citești, studiul în diviziune, liber pentru scrisori, vărsuirea, țigara de voie, stingerea, deșteptarea, înviorarea, instrucția. În primele trei luni, șocul a fost așa de dur, iar programul, punctat de căprari, urlete și fluierături, atât de minutat, încât fantezia aparatului meu excretor, rămas încă cu deprinderile haotice din civilie, mă pune la grele încercări. Apoi mă obișnuiesc. Cu ce nu mă obișnuiesc este gândul că după ce voi fi eu, cum și sunt, căprărit încă 2 ani, îmi va veni rândul să căprăresc alții. Surugiu, comandantul companiei, care își petrece și duminicile în cazarmă și e întotdeauna îmbrăcat impecabil, nu trăiește decât să dea și să primească ordine. Mulți colegi, la fel. Rare ori, ritmul de ceas al scurgerii orilor este întrerupt de către un fapt divers, care capătă prin contrast proporții colosale. Aici se termină fața 1 de la banda de la caseta numărul 2. Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea.